www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inu wa nasta'inu. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کامل کو بیان فرمایا ہے. چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے ان سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کو پورا پورا علم ہے. چاہے وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز، اندھیرے میں ہو، اجالے میں ہو، پہاڑوں میں ہو، دریاؤں میں ہو، سمندروں کی تہ میں ہو، خلا میں ہو، آسمانوں میں ہو، ہر چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کو مکمل علم ہے. اور بسا اوقات آدمی ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں چپکے چپکے, اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان بات کرنے والوں کے علاوہ کسی اور کو اس کی خبر نہ ہو, کان کے قریب منہ کر کے سرگوشی کرتے ہیں, خفیہ بات چیت جس کو اردو میں کہا جاتا ہے کانا پھوسی. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تین آدمی بات کرتے ہوں تو چوتھا ان میں کا اللہ تعالیٰ ہے. www.attableek.com اور اگر پانچ آدمی میٹنگ ہو رہی ہو تو چھٹی ذات اللہ تعالیٰ کی. اگر دو آدمی ہیں تو تیسرا اللہ تعالیٰ ہے, تین ہیں تو چوتھا اللہ تعالیٰ ہے, چار ہیں تو پانچواں اللہ تعالیٰ ہے, یا اس سے کم ہو یا زیادہ ہو. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری خفیہ بات خفیہ رہ جائے گی اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ کے لیے کوئی چیز خفیہ نہیں. یہ سمجھ لو, لہذا کوئی ہوشیار نہ بنے کہ میاں چپکے چپکے سب کر لو اور اللہ تبارک و تعالی کو کوئی خبر نہ ہوگی, کوئی خام خیالی میں نہ رہے. اللہ تعالی کو سب خبر ہے. اور جب قیامت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیشی ہوگی تو چونکہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہیں اس لیے ساری باتیں لوگوں کے سامنے کر دی جائیں گی کہ دیکھو تم یہ کچا چھٹا لے کر کے آئے. تو اس آیت شریفہ میں بہت ہی واضح انداز میں یہ کہہ دیا گیا کہ تم جہاں بھی ہو اللہ کی نظر سے تم پوشیدہ نہیں, اللہ کے علم سے تم باہر نہیں. ایک جملہ اس آیت میں یہ آ رہا ہے کہ الا ہوا معہم اینما کانوا, کہ تم جہاں بھی رہو گے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ. زیادہ تر علماء نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ بحیثیت علم کے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہمارے ساتھ. اس کی آپ ایک مثال سمجھیے, کہ ایک صاف شفاف فرش ہے اور پوری روشنی ہے, دن نکلا ہوا ہے, اور اس فرش پر دو چار چیونٹیاں چل رہی ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیونٹیاں جب چلتی ہیں ایک ادھر سے آ رہی ہے ایک ادھر سے جا رہی ہے تو کچھ بات کر کے جائے, مل کے جائے. کبھی غور کیجیے گا, اب وہ چیونٹیاں تو آپس میں مل ملا کے جا رہی ہیں اور یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا مگر ہم دیکھ رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان چیونٹیوں کی باتوں کو سن لیں. ہمارے پاس ایسے کان نہیں مگر وہ بات کرتی ہیں, اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو سننے کی طاقت بھی انسان کو عطا کر دیتے ہیں, جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوئی کہ انہیں پتہ چل گیا چونکہ کیا کہہ رہے ہیں. کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا تو چیونٹیوں کی جو سردار تھی اس نے اعلان کیا چلو بلوں میں چلی جاؤ سب ورنہ تو سب روندی جاؤ گی, انہیں پتہ بھی نہ چلے گا. تو جس طریقے پر ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا دیکھنا کیونکہ ناقص ہے, ہمارا علم چونکہ ناقص ہے, اس لیے ہم صرف روشنی میں دیکھ سکتے ہیں, اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے. ہم صرف دیکھ سکتے ہیں سن نہیں سکتے. ہم ان کی زبان کو جان نہیں سکتے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا بھی کامل ہے, جس کے لیے روشنی ضروری نہیں, اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. اور اللہ تعالیٰ کا سننا بھی کامل ہے. اس اعتبار سے جو نسبت ایک چھوٹی سے چھوٹی چیونٹی کو ہمارے سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر مخلوق کے بارے میں پوری معلومات رکھنا وہ نسبت بھی نہیں ہے جو ہماری اور چیونٹی کے درمیان. ہماری حیثیت اس کے سامنے چیونٹی کے برابر بھی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوت کے ساتھ یہ بات اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائی کہ تم جہاں بھی ہو تم ہماری نظروں میں. زیادہ تر آدمی گناہ کرتا ہے تو لوگوں سے چھپ کے کرتا ہے کہ بھائی کسی کو پتہ نہ چلے, گھر والوں کو پتہ نہ چلے, دوستوں کو پتہ نہ چلے, رشتہ داروں کو پتہ نہ چلے. تو بہت ممکن ہے چھپ جائے, اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ پتہ نہیں چلتا. لیکن سمجھ لو جس خالق و مالک کے دربار میں تمہیں پیش ہونا ہے اور جو تمہیں سزا دینے پر قادر ہے تم اس سے کہیں نہیں چھپ سکتے. جن سے تم چھپنے کی کوشش کر رہے ہو یہ تمہارا زیادہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ان سے چھپنا نہ چھپنا کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا. بات تو اس ذات کی ہے جو پکڑنے پر آئے تو اس سے کوئی چھڑا نہیں سکتا, جو سزا دینے پر آئے تو اس سزا سے کوئی بچا نہیں سکتا. اس لیے ڈرنا تو اس ذات سے ہونا چاہیے, وہی ذات اس قابل ہے کہ اس سے شرم کی جائے, حیا کی جائے, اور اس کی نافرمانی سے آدمی اپنے کو بچائے. اگر یہ بات آدمی کے دل میں بیٹھ جائے کہ مجھے ہر وقت میرا رب دیکھ رہا ہے, ہرگز آدمی گناہ سے قریب نہیں جائے, کانپ جائے, دل بوجھل ہو جائے گا. اٹھتے ہوئے قدم پیچھے ہٹ جائیں گے. غلط جگہ پر پڑنے والی نظر جھک جائے گی. کان میں آدمی انگلی دے لے گا, ہاتھ پیچھے کھینچ لے گا. اگر یہ بات ذہن میں آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا, آپ نے دیکھا ہوگا آج کل جگہ جگہ پر سی سی ٹی وی کیمرے لگ گئے اور لکھا رہتا ہے خبردار آپ کیمرے کی نگاہ میں ہیں, تو چور بھی ڈرا رہتا ہے میں پکڑا جاؤں گا. بہت سی باتوں سے حفاظت ہو گئی. محض اس تصور سے کہ ہماری نگرانی ہو رہی ہے, بہت سے ممالک میں جو ہائی وے ہوتے ہیں ان کو رڈار کے ذریعے سے ان کی نگرانی کی جاتی ہے. اس رفتار سے زیادہ کوئی گاڑی نہ چلے, چلے گی تو پکڑی جائے گی, تو لوگ ڈرے رہتے ہیں. جہاں سوئی وہاں تک پہنچی بس فوراً گاڑی ہلکی کر لی. تو اگر یہی تصور اللہ تعالی کے بارے میں دل میں بیٹھ جائے تو بتائیے آدمی کی زندگی کیسی کامیاب ہو جائے گی. کبھی وہ اللہ کے فرائض سے غافل نہیں رہے گا اور کبھی منکر اور معاصی کے قریب نہیں جائے گا. اور اگر چلا جائے گا تو جب تک توبہ نہیں کر لے گا اسے چین نہیں آئے گی. یہ ایسا نسخہ ہے جس کے دل میں بیٹھ جائے اس کے دل کا ایمان تازہ ہو جائے, اور جو اس سے غافل رہے گا اس سے زیادہ ناکام آدمی کوئی نہیں. جو اس سے غافل ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, یہ تصور اس کے دل میں نہ ہو, تو دھڑلے سے گناہ کرے گا اور اس کا نام اعمال سیاہ سے سیاہ تر ہوتا چلا جائے. فرمایا لم تران اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے ان تمام باتوں کا جو آسمانوں میں اور جو زمین میں, ہر ہر چیز کا علم ہے, جزی اور کلی سب چیزوں کا علم. اس علم کا تو انسانوں سے کوئی مقابلہ ہی نہیں. بخاری شریف کی روایت ہے کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں جا رہے ہیں, دریا میں ایک چڑیا اور وہ کشتی کی مینٹ پر بیٹھ گئی اور اس نے دریا سے چونچ میں پانی لیا پینے. تو بتائیے ایک چڑیا کی چونچ میں کتنا پانی آ جائے, بھائی ایک ڈیڑھ قطرہ؟ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا آپ دیکھ رہے ہیں چڑیا کو؟ کہ جی دیکھ تو رہا ہوں. کیا آپ نے دیکھا کہ اس نے کتنا پانی لیا؟ کہ ہاں دیکھا. فرمایا بس سمجھ لیجئے کہ یہ جو ایک ڈیڑھ قطرہ ہے یہ ساری دنیا کے لوگوں کا علم ہے, اور یہ جو سمندر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے. اور یہ بھی سمجھانے کے لیے ہے ورنہ نسبت کچھ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا تو کوئی مقابلہ نہیں. آسمان اور زمین سب چیزوں کا مکمل علم ہے اس کے پاس. نہیں ہوتا مشورہ خفیہ مشورہ تین آدمیوں کا مگر وہ ہوتا ہے ان میں کا چوتھا اور نہ پانچ آدمیوں کا مگر وہ ہوتا ہے ان میں کا چھٹا یعنی جب بھی خفیہ میٹنگ ہوگی تو اللہ سے وہ بھی مخفی نہیں ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ مگر اللہ تعالی ہوتا ہے ان کے ساتھ چاہے وہ جہاں بھی ہوں اجالے میں ہوں اندھیرے میں ہوں سمندر میں ہو خشکی میں ہو پہاڑوں میں ہو یا کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے اپنے علم کے اعتبار سے ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة پھر وہ انہیں بتلا دے گا جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے قیامت کے دن جب اتنا زبردست علم ہے اس کے پاس تو ہر آدمی کا ریکارڈ اس کے پاس موجود ہے زندگی کا کوئی ٹکن اس سے مخفی نہیں کوئی عمل اس سے اس کے علم سے باہر نہیں ان اللہ بکل شیء بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے یہ ہے آیت قرآن جس پر اگر ہم غور کریں تو یقین کامل ہو جائے اور اللہ کا ڈر دل میں جاگزی ہو جائے سارے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں مکڑی کے جالے کی طرح جو چیزیں غفلت کی وجہ سے ذہنوں پر پڑ جاتی ہیں یہ آیات کی طاقت ہے ان سے وہ جالے دور ہو جاتے ہیں صاف شفاف ایمان نکھر کر کے آتا ہے یہ قرآن پاک کی تاثیر بہترین انداز میں مؤثر انداز میں گفتگو ہوتی ہے جسے کوئی کاٹ نہیں سکتا جسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا جس کے مقابلے میں کوئی بات پیش نہیں کی جا سکتی ایسی مضبوط بات ہے اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائے اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازیں اپنی خشیت اور معرفت نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلى الله عليه وسلم